بسم الله الرحمن الرحيم كونن يو هيديتي با او راديو من منتدى السلفي إذن فوتو محاضرة يويتيدو تحذير المسلم عن المكائد اليهود والنصارى كدووني رنتينغول جلد جبلانيد الله تبارك وتعالى غائي به بيدو هفراب كدووني كريتين ببن اجيف ببن وندو دي مسيب ببن ما كتب أبو فاطمة قالوا حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمه وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وهدانا لمعالم دينه الذي ليس به التباس. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وأدى أمانة خالقه ونصح لأمته وجاهد في الله جل وعلا حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيتي الله سبحانه وتعالى كفو الله عز وجل غلل يطور من فدي ميري الله تبارك وتعالى تم نمل إن كانوا دين ميلين وولك الدين كتوتك تمك دين كتوتك مفتك كفو الله تبارك وتعالى أدن دينك ضيت قل إن جرمي مكانك الله تبارك وتعالى تم لو إدومين لي دو نيما جي مكو سرت لي نيما جي مودي دي توتا أندا إتري مجيس ونا كانك الله جل وعلا قوتو ولي كانك الله تبارك وتعالى قبولي مولد إدن دو نيما جي ودي دي نقض متوتا كو جبلاني دو مكانك الله سبحانه وتعالى يوتري باو أودو سنة نلالو محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن جرمي مكانكو الله تبارك وتعالى كو ودي إن كن جيا بيديدو مفتي محمد عليه الصلاة والسلام تتوتا دندنيغ المحتاج كو كانكو الله جل وعلا ويلتنني كو يمببن بلا مفتي آدم عليه الصلاة والسلام ها مفتي النبي عيسى عليه الصلاة والسلام كف الله جل وعلا أولك مفتي محمد عليه الصلاة والسلام كان بوري مؤجد إذن دنينغل دي مفتاجي أنا كف الله جل وعلا أولي لنك قرآن آرمك تبني كنتم خير أمة أخرجت للناس كاكو الله تبارك وتعالى وبي أن الليل مفت محمد عليه الصلاة والسلام قم دي دي اللاتك كونم بري مجد إدن لنيغ المفتادي بجوم مول تبارك وتعالى يلتنا ليهم بمي إن جرميم كاكو الله سبحانه وتعالى إدو دن لنيغ الليدو نيماجي en seedi ke wonde reweteedo e gonga ala handulo e dewal foddi e maggal siwana kanko Allahu jalla wa ala goto en seedi ke wonde nelalo Muhammad alayhi salatu wassalam ko bidiya be makko kanko Allahu tabaarak wa ta'ala ko be nelabe makko kanko Allahu jalla wa ala en seedi ke wonde nelalo alayhi salatu wassalam be yottini dendaningal ko Allahu tabaaraka wa ta'ala neliri be kon kambe nelano alayhi salatu wassalamu be totti holare ne Allahu jalla wa ala holi benen be labani de do mofte mabbe hatirde labangol be tinni ke kadi fi kaado dina jomi mabbe tabaaraka wa ta'ala hatirde tinnagol ha kan ko Allahu tabaaraka wa ta'ala o yanyiri kaado diina kambe nelano alayhi salatu wassalam en toro joomi meden jalla wa ala yo o beydu mantore makko ne ngi kisal makko gal e yurmende makko ne ngi dow nelano alayhi salatu wassalam kambe e kala neddo gomdindo jiyaado e yimbe der suudu mabbe e dendaningal sahabaabe mabbe be ngi kala neddo artudo no nyentina odo sunna mabbe ha nyalande dargal ara yasulu misalmini on ko ono yosibbe julbe godo salminango go tawata ko salminango islam salminango go tawata neddo juldo kala neddo juldo ko dum hani salminne siddo makko juldo salminango go Allahu tabaaraka wa ta'ala teddini kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o maulidi fi kanyum salminango go wadi go salminango beedo jiyaabe makko teddube ka aljannaaji makko kanko Allahu jalla wa ala الله تبارك وتعالى وتحيتهم يوم يلقونه سلام اي ايا وتحيتهم فيها سلام اري يسدون ولا بهلري ان لو كان بشرمو بمدن بن كان اردينغول يوتر مدن ان شاء الله جل وعلا اي اولو نكو تددو كويلو تودي موضوع متوت عنوان مكو كو تحذير المسلم من مشاركة أعياد الكفار بمعنى رنتينغول أودو نيدو جولدو نيدو متواتا وسوديكي الله تبارك وتعالى ريوتيدو مو ريواتا كانيونتو كانكو نيدو سوديكي كادو دين الإسلام يوانا مدينة وسوديكي ندو قرآن ريتيدو يوانا مدفتري وصلي جنلا صلى الله عليه واله وسلم يونم منلا يونم ان باج يونم ننتينتدو رنتينغول اودو نيدو تاوتوغول ا ونوغول نيدو مو تاواتا كو كافيدي تيدو ا ديدو ايديجي وني ديدو جولديجي بيدو يمبه هترابي ايدي غاندي وند كو يووندري كونغي فياكي ناندين دينغول ا بيدو يمبه هترابي iwtirgol ɓaawo ɓeeɗo yimɓe hee feraaɓe hannde ɓurɓe duuɗuɗe ɓe ngeɗeeɗo mofte Muhammad alayhi salatu wassalamu ɓe jarri boraama ɗum ɗum e anndi noon arabu ɓe wiyey wonde li kulli hadithin hadith ɓimaana no woodani kala huunde nde tawata ko suppitiinde yaltiti yewtere ko tawata ko yewtere yewteteende ko yowondiri e ɗum aray ɗen anndi e nder nduɗo lewru ko lewru ndu tawata ɓeeɗo juldeje ɓeeɗo yimɓe hee feraaɓe ko juldeje ɗe tawata ko ɗuuɗuɗe e muɗum wonnon ko fanɗi wo ko fanɗi heɓoto e nder lewru ndun juldeje tati ɗe tawata ɗen ɗon juldeje fowɗi jiyaaka e juldeje ɓeeɗo yimɓe julɓe si kañum lewru ndu yawti lewru heyru kadi aray ɗum ɗu non ñallal aranal ngal kadi ko ngal yimɓe ɓen jogoto ɗum ñallal iidi wal ñalaande nde tawata ko nde ɓe jogiti juldeere tawi ɗum ɗo woni juldeeje nayi ɗe tawata kullu ha ayadun lil kuffar ɗe denndaangal majje ko iidiije ko juldeeje ɗe tawata ko juldeeje ɓeeɗo yimɓe hee feraaɓe woni oɗo 24 décembre e 25 décembre kalma e 31 décembre e 1er janvier e non si tawi awri en dari de do juldeje hande en tawa yimbe be tawata ko wonbe e wakkilanaade de do juldeje wonbe e darande be noddana de do juldeje yimbe be tawata ko wonbe e yanganaade de do juldeje be wurnitade sendari hande en taway burbe dudude walla dudube e mudum ben ko yimbe be tawata ko nodditibe e kaado dina islam melaro on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be makan no en e hadise mabbe selludo wondo ka sahihain hadise mo tawata ko ittaro e abu musa abu sa'id al khudri radiyallahu anhu kambe melaro on sallallahu alayhi wa sallam be mat لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة وفي رواية شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن نلار عليه الصلاة والسلام بما كان ين يقول حديث ما بسلل ونلك صحيحين kambe nelaro alayhi salatu wassalamu be anduden men wonde makuji mabbe dindi dendangal majji ko di gonga ko be makata kon ko yowondire fiyake kado dina fo ko wahmi morde ka Allahu jalla wa ala wala kan ko jomi melen tabaaraka wa ta'ala o tabin tiniri dun non ka qur'anare makko teddune ko wi wa ma yanfiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa Allahu jalla wa ala wi wonde odo nelado odo annabaje mo men immini ha e modo woni Muhammad alayhi salatu wassalam odo o wawlata o yewtata ko itti e belede makko le kala ko yottinani on kala ko o jantani on kala ko o wawlani on ko yowondire kaado dina haray ande dun ko immorde e wahyu mo Allahu tabaaraka wa ta'ala wahyi mi do makko dun kadi ko jannimo ko andini mo dun ko jibrilu alayhi salatu wassalam kambe nelano alayhi salatu wassalam jomi menen tabaaraka wa ta'ala o sedani be dun do ko wala non kambe tigi nelano alayhi salatu wassalam be sedani dun hore mabbe wana ardi non e odo hadith mo imam ahmad ibn hanbal be filli ka musnad mabbe hadith ittara abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma بماك كنت أكتب كل ما أسمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنهتني قريش فقالوا إن رسول الله بشر إن رسول الله بشر فأمسكت عن الكتابة حتى ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي أكتب أكتب أكتب فوالذي نفسي بيده ما صدر مني الا حق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بماتي وند كان به ويندين دندانيغال كو بناني رينلانو صلى الله عليه واله وسلم وانو كان به هولي وند كلا كو نلانو عليه الصلاه والسلام ماكي كون كو امور دكا جومي مابه تبارك وتعالى ما دام كو يونديري فياتي كادو دينا kambe Abdullah ibn Amr ibn al-As be maki Quraishi an kobbe ngari hadimmi be inni oro neddo mo wonda windande makuji munu kala ko nanirda mo ida windude odo ko bi adama ni maana mudu ko neddo mo tawata himo welto ko neddo mo tawata himo tikka ibn adam ko webi tani dum faljere ko buri hewude kadi neddo on ko o faljata ko sanga ka tawi do weltare den no tiidi e sanga ka tawi don tikkere den no tiidi kambe ibn amr ibn al-as be maki mi accirini windugol mi jantani nelano alayhi salatu wassalam ko be do quraishi an ko be wi immi kon nelano alayhi salatu wassalam be makani mi uktub labi tat be maki windu windu windu yeso dum be wondi wonore tiidune be maki fa wallabi nafsi bi yadi بمعنى ميواندري الله جل وعلا أمتا وتوانكي أنكي كي جنب مدوني مما صدر مني إلا حق يلتالي أن ألا يلتدي أن يلتتاء أن كدسي ونابوغا bimana minmi wawla taasi wana gonga kala ko namirda la windu ko ayyo ibnu amr kambe abdullah ibn amr ibn al-as be jokki be windi kon ko relado alayhi salatu wassalamu be makayen dum no ko sedan ne relado alayhi salatu wassalamu be sedani hore mabbe ko wana non sahaba ben tigi sedani dum relado alayhi salatu wassalam tanari wala hadith abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu قال حديث كان لهن عليه الصلاة والسلام جنتني أن في نون جتبدي أربيت آدم أن تجرت قد ريد برمكو ابن مسعود رضي الله عنه بماكي وند حدثني الصادق المصدوق بماكي يوتي لن أم متواتك وغنغو دو إكالك وما كتكم متواتك ري كوغنين تيدو إكالك وماكي معنى أمرو dendanangal ko o makata kon ko gonga kanko o makata ko lundi gonga ko wana non kadi kala ko o maki no waddi goto kala e tagore Allahu tabaaraka wa ta'ala le gongin gollum don sellina be don elana alayhi salatu wassalam be tawata ko be sellube maako kambe elana alayhi salatu wassalam be tawata ko ngudi mabbe din fo ko di hagiga be maaki la tattabi'unna sanana man kana qablakum riwaya go sunana man kana qablakum hadhu wal quzzati bil quzzah riwaya go shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in bima kimi wondiri Allah tabaarak wa ta'ala mi wondiri Allah jalla wa ala ko pellet onon deedo mofti an on jokko yey laawi beedo yimbe be tawata ko aditibe on bi maana fiido moftali di tawata ko aditidi on gollo kongol mabbe kambe lelano alayhi salatu wassalam wala imam an-nawawi be maaki no alayhi rahmatullah be maaki wonde maaku gol lelano alayhi salatu wassalam on jokko yayi kambe lelano alayhi salatu wassalam odo maaku mabbe ko dettete bi maana ko e hore yimbe burbe duudude e moftede yani maako on ko tindin ta ko wonne burbe duudude e mobtaden be jokko ya yahud kanyum ma e nasara wal sin elano alayhi salatu wassalamu be gollitiri kanyum ko gongol tawi si andari zahironga sikkay ko piri ko mobtaden de dendangal majje ko sabu tawde burbe duudude e mobtaden ko jokko ya be yahud e nasara wallo ngi de ngandi no ittintini e ondo hadith odo hadith mo tawata ko hadith ittaru Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu imu itta kadi e al-Mughira ibn Shu'ba e sahaba be duube imu ka sahihaini lalahu alayhi salatu wassalamu be maati la yazalu qa'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haqq la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadhalik lalahu alayhi salatu wassalamu be maati wonde mofte mabbe den ko de boni wo ko de boni mofte mabbe den ko de majji wo ko de majji mofte mabbe den ko de lundi wo ko de lundi ay bi mana ko shirkuji duudi wo ko duudi ko bid'aaji duudi wo ko duudi ko ma'asiji saaki wo ko saaki be maaki hebo to dental gongal tawata ngal lon dental ngal seera taahi ngal feewi ngal jogiti odo gonga ingal woni e hore ndedo deftere Allahu jalla wa ala e wala sunna lelano alayhi salatu wassalam e hore famu bedo ardibe mojjube lelano alayhi salatu wassalam be maaki la yadurruhum man khalafahum kambe lorratabe kala on neddo mo tawata ko lundido be man khalafahum kainan man kana foti ko lando wala ko mardo jawdi ma ko teddudo mansib makko on kanko neddo on no foti wono foti hakkunde jama on lelano alayhi salatu wassalamu be maaki la yadurruhum man khalafahum kambe kala neddo mo tawata ko lundido be ollorrataabe wala man khadalahum wana kari on neddo mo tawata ko neddo woppudobe bi maana neddo darotodo wi Allahu angum mingu laamu ngumi jogiti do mi wallito taako on mi sorti juude e moro manun darotodo wi jawdi anni mindi jawdi an do mi wallirta on di mi sorti juude e modo walla neddo daro wo teddungal mudungal e accanede mudun de hakkunde jama on o wi amin mi bambata on hande kadi mi wallata on lelano alayhi salatu wassalam be maaki dum do lorrataabe حتى يأتي أمر الله وهم كذلك هاني الله تبارك وتعالى أدي غوط كلمة بلج المودنغل كان قنعنا وطبت يهور أولو غوغا أولو اللتاق ورسطني حديث أبي سعيد الخضري رضي الله عنه فوالله وانه فبردود دائد مفتن جكو يا يهود كان يمين سارا أما حديث أولو المغيرة بن شعبة نلاد عليه الصلاة والسلام بهلئ ولله الحمد الله تبارك وتعالى حسنا وقعوا إليه ومفتن إلان عليه الصلاة والسلام إن تري الله جل وعلا يا الله ودوين يبنه كما إلان وصلى الله عليه وسلم بماك ميواندري الله جل وعلا ميواندري كفلت وربدود دبن مونن أنن إليه ومفتن بجبك يأي اليهود كنما ينصار أي بماك بجبك يأي بيرو بتواتكو عدتي بهم نونن بجبكر تبنون كري be jokkay be haabe peppondira e mabbe tawbe lutondira e mabbe haye hoode wasine laado maaki alayhi salatu wassalam hadu wal quzzati bil quzza be maaki wana woniri non dagawal e dagawal no fota cembe no fota jundi no fota muulodi ko wana non kambe kadi be nyentini royta al yahudu en nasara tawa kongudi mabbe din ko goti pindeji mabbe din ko goti golleji mabbe din ko goti bornateriji mabbe din ko goti welo weloji mabbe din ko goti tikkereji mabbe din ko goti jikkuji mabbe din ko goti tawasi andari alhali mabbe on atawai ala ko be serti hay e hole odun kadi e riwaya gode maki shibran bi shibrin dira'an bi dira'in bima'na wana woniri non chubal e chubal no fota wana woniri non kadi sogonal e sogonal no fota ko wala non ben non be jokki royta al yahud kanyum mayan nasara nare melano alayhi salatu wassalamu hayin kaburtu gol tiidingol e kaburtu gol tentingol wonde pellet ben non be jokko ya yahud e nasara jokkande tigi tigi be maki hatta law dakhalu juhra babbin la dakhaltu be maki haysi tawi kambe yahud e nasara be naati e der ngay ka sagari wa karamo ko pembe maati dara mo janangay ka kala ngay ka melano alayhi salatu wassalamu janti balbe janti juhra bab ngay ka sagari ko ngay ka katawata ka peppo dira ko ngay ka katawata ka boylo diri nerto mana modu sanade jungo mango ngatawa nangay ka yawka ya hande wote ngay ka kan no boylo diri yari nyamo yari nano yari yeso yari bawo melano alayhi salatu wassalamu be maati wonne yahudu e nasara haysi naati e sifa kan do ngayka e do mofte mabbe burbe dudude ben jokka yahudu e nasara e der kan do ngayka sahaba en maaki radiyallahu anhum be maaki al yahuda wan nasara ya rasulallah ene harako al yahudu kan ma yan nasara woni ko de do mofte nyenti noyta lalahu alayhi salatu wassalam be maaki faman o do istifham وللتقرير والإثبات أنا أمود فمن أي إن لم يكن هؤلاء فمن ستري ونالي اليهود كنما ينصارى هرائفهم به أي كتابين تنغل واندفلتك اليهود كنما ينصارى سناري ولو خبر متوتك خبر نبوي خبر ونلان عليه الصلاة والسلام بهم بتك نيمي هن ستري ييلي جتمين اندنين داري بيدو يمبه ندتي بيكارو دين إسلام yimbe be tawata ko dambitibe e kaado diina islam tawa ko yimbe me andanda hore maade wulidu fihi be jibinama e der kaado diina islam wa nasha'u fihi be jandi ka de der kaado diina islam sendani hanne en taway aktharuhum ko atba'u lil yahudi wan nasara burbe durde be hanne ko jokkube al yahud kanyum may an nasara eh noji anone ko wuri mawnude enoni ji ko tawata kon jurgo be ngande no jokkiri al yahudu kanyum may an nasara dedo idi je mabbe te tawi en dari dedo juldeje dedo al yahudan kobe walla dedo an nasaran kobe en dari ko honno yimbe jebbilibe natube e kaado diina islam walla wobbe tawa ko jibinaabe e kaado diina islam sen dari dedo no jokkiri non dedo juldeje no be teddini non dedo juldeje en tawai wallahi ko hunde nde tawata fiyake mayre no hawni fiyake mayre no yurmi wadi non andara de do juldeje hewta yi a yimbe nodditibe e kaano diina islam hakke ko be weltori deedo juldeje kon tawa be sooda e cionci sabudum be sooda na bengureje mabbe din cionci sabudum be sanza nyameteje mabbe din sabudum si tawi ko morotobe be morano dum si tawi ko fembotobe be fembano dum bal wobbe go ko haypiji wondi din ka cuudi mabbe be waylaydi di dendangal majji dande wonde tonden be shanzai wa nafsu shay'in julle wonde tonden kadi be yaltinay ko wona non armoire ji kanyum may ko face je bibliothèque ko woni der ton ko fo be waylay dum non be sal be sanza be yaltina dum ndare lawi din ganne no di way non kaya lawi din no chuda si aye yaron point ji din tawadun no labina no chuda yaha e ledde den tawadun no chuda no labina yaha e potoje den kanyum may piliyeje hewude e yasion ndara tawadun no fono chuda tawadun no ko leydi ndi tawata burbe nurude ben yad'una al-islam tawa ko be chudiri dum no kadi ko honno ko fi mauningol e teddingol deedo juldeje beedo yimbe heferaabe suma e hewtay ayataadi do chuda e dido chudareji donki hewtay ayataadi do chudareji kala ko hewti e idiji julbe ben ayata ron ko en no labina ayata leggal no makiya ayata piliye wal walla poto wal no labina haye hunde waylata ko e alhali yasi leydi ni amma julde de beedo yimbe he ferabe si hewti ndara tawa ko beedo nodditibe ka islam ko kambe burata mauninde kanyun juldeje de buriya he ferabe wadi sen taski ke moja juldeje menen ne ngene si hewti beedo he ferabe be morata bi kum mabbe saburun wa nafsu shay'in kambe be fembata bi do mabbe saburun be fembortata sabu julde suma e ma julde donki be sodirta cionci sabu julde suma e ma julde donki ko wana non be waylirta nyameteje mabbe din sabu juldeje melen de ono ene hande si andari ya tawa fiya ke ono dudi ko tawata sifagol mo no mawni nana tawa julbe ben no kafidu de mabbe ka weltareji mabbe edeedo juldeje ka yarugol bere tawa julbe ben no buri be mun ka wadugol zina tawa julbe ben no buri be mun nana tawa bibbe jiwbe be tawata ko nodditibe ga islam borna teriji ko hefera dem bornoto ko nenyande nyande woni juldeje mabbe len tawa dim borna teriji don no surri buri borna teriji di jiwbe nodditibe ben ka islam bornoto de nono hawu etale allah tabaarak wa ta'ala kanko allah jalla wa ala o yewti en fi ko wiyete yahudu kanyum ma en asara o bangina ni en alhali mabbe attirde bangingol o rentini en nyentingol be attirde rentingol ona non nelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wari allah tabaarak wa ta'ala o wi ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala waddu ma anittum qad badat al-baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayati in kuntum ta'qilun ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli wa idha laquukum qalu amanna wa idha khalu 'abdu 'alaykum al-anamila min al-ghayri qul mutu bi ghayrikum inna allaha 'alimun bi dhati as-sudur الله جل وعلا ويا ايها الذين امنوا ونذري انكم الله جل وعلا اسم الايمان عند غمدنال انكم الله تبارك وتعالى ندو نودانو مكو كنودانو نتاواتا كنودانو تيدغال كنودانو نتاواتا كنودانو ماونينغول يوم من جل وعلا ويا ايها الذين امنوا ودنو كرمو كوبين نتا نداء الرحمن لاهل الايمان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بما اذا سمعت الله عز وجل ينادي بقوله يا ايها الذين امنوا فاصغ اليه سمعا اما خيرا تؤمر به واما شرا تنهى عنه كما ابن مسعود بما رضي الله عنه والنسيانني جميمن تبارك وتعالى همو اونرا غولد كونغول مكو يا ايها الذين امنوا اي كلكننا نبي يا ايها الذين امنوا كقران ري الله تبارك وتعالى كم عبد الله بن مسعود بماك فاصغ اليه سمعا بماك دتنن ما لدن فوتنا اندون نودال دتفن ما نا او فوتنا اندون دون اونان dettu hakkille maada den natta e dun nodda no dun wonana e noddede don wono ko gote le piyiri ko imma mojjere de wonana e yamirede tawande mojjere non siya wadine abadatu Allahu tabaaraka wa ta'ala siya wadine aheba yurmene Allahu jalla wa ala siya wadine kanko Allahu azza wa jalla o dandete lette makko de wonana ma ka aljannaji makko walla ko bone mo wonana e rentinede tawa on non bone siya memimo a woddoto Allahu jalla wa ala siya memi on non bone tikkere makko kanyum may kuddi makko kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala saaja e horema wona sabu ha ya ha ka jiteni makko kanko Allahu jalla wa ala meeda lette makko de o do kambe ibn mas'ud be matu tuma kala ne nanda goldo kongol ya ayyuhal ladina amanu hara ko ya wattu yili hattirde wattu golili anna ko ewnandu mawdu ko mojjere molanande woni hikkitande ma yeso do Allahu jalla wa ala o noddiri en duudo noddanu o wi ya ayyuhal ladina amanu ko ono yo gombimbe o wi la tattakhidhu bitanatan min junikum kanko Allahu jalla wa ala o wi wata on jogito gundo de tebe yimbe be tawata ko be halfinto gundoji mono yimbe be tawata ko be diso dirto yimbe be tawata ko be weedi tanton fiya kuji modon din dabbi rombe pehe Allahu wi wata on jogito dun don immorde e yimbe be tawata wanaji habe e modon onon julbe be wata on jogito al yahud konseyebe wata on jogito an nasara konseyebe wata on jogito beedo e ferabe be dendangal mabbe yimbe be tawata ko be jonnoto gundoji modon dabbi rombe pehe tawa ko kambe woni ko sappinta on dambugal ngal rewotonge mudun gal Allahu jalla wa ala wi la ya'lunukum khabala o wi be yimbe be tawata wana be julbe be do yimbe he ferabe be dendani ngal mabbe be do ko yimbe be tawata be rabbin dinan ta ko on e tana be rabbin dinan ta ko on e bone kala bone mo be yi taybe wawi deppude on don bone be adda mo e modon dum be rabbin din ta ko be wala tinnaale mabbe den hattirde tinnagol fi on don bone hewtu kala kadi bone mo be yi no fewti o tawi kambe hore mabbe be wawa mo kalde be pottoto fi on non bone hewtu on be rabbin din ta ko hattirde rabbin dinagol bal ko be tinno tobe hattirde tinnagol ay jomi menen jalla wa ala o holli en wonde wana be yibbe menen o holli en wonde be falanaka e moddere o holli en wonde be falanaki en siwana bone kanko Allah wa wi waddu ma alittum kambe ko be yeli ko si on tampay ko be yeli ko si on sonnyato ko be yeli ko si tawi hawri o wonay e billare be yida yude e modon mojjere be yida yude e modon hettare be yida yude e modon kala ko tawata ko weltinay dum on onon beedo yimbe julde bal ko be fala e modon ko tana ko be fala e modon ko tampere ko be fala e modon ko jaasere kanko Allah tabaaraka wa ta'ala wi qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun o wi gondi de menen men bangina ni on edo ayede men holli on ko woni hakika ko si tawi ko on marbe hakkil si tawi de do hakkillaaji modon wi don gollitirde de haray ande de gondi men bangina ni on ko honno yahudu wa an yon ko honno nasara wa an yon jomi men hattali do o wi ha antum ula'i tuhibbunahum o wi hay ko onon julbe wonbe yidde yahud wonbe yidude an-nasara wonbe yidude beedo yimbe he ferabe tawa idon jogiti beedo yibbe idon jogiti beedo weldibbe idon yidi be ka dende modon on mantaybe idon yidi be ka berde modon yibe wala no on ka berde modon Allahu jalla wa ala wi kambe la yuhibbunakum bi ala o yidde ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum ono hidon darade hido yida be bimbi e kiki hidon kellana be hidon saka inde mabbe e yasi on hidon etade hattirde etagol fino fi mabbe bantora jomi mene wi kambe non be ala on e yidde boy wona jomi me wiri non walam tarba anka al yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum Allah azza wa jalla wi al yahud an nasara yida tam be weltanta ko ma ngodo neddo juldo ha yalta e dina mana kan sela islamo arta tawta be kefera bungu be woni e mudon gon ko on saati don si be yidete eh kanko jomi mene jalla wa ala wi wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kulli وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ستوي بهاري بهوي مورون بين من مدن غونغي نيغو دينا مورون كان مدن جابي ومن ونون كان دينا مورون كان كو غونغا معنا مودو منن مدن جوغيتي دينا من كان ونون كان جوغيتي دينا مورون كان مدن جابي دينا من كان كو غونغا مدن جابي دينا مورون كان كو غونغا وتا غوتو من اي بي غودو مو كالا مدن يو جوكوكو يي كو وندي كو دون هاوري سواب كون وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ الله جل وعلا ويسي تبي هاوري نون بي ودكي تبي اون الا تا كو مابي بي لوتي كامبي تون اون ساتي حكي كو بي تيكان يون كون بي ناتاي كولي مابي دين سابو موني كو بي جوغاني يون كون سابو موني كو بي جوغاني يون كون وادي سو بي قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر كان كو الله جل وعلا وي هي ande gaybu ngungu feñi ka dende be dende mabbe den ko pellet ko be ami on ko feñi naren hande si tawi hawri ko tele udditudda be aybinay odo islamu be aybina julbe be si tawi ko radio udditudda ko aybingol islamu aybina julbe be si tawi ko journal winde tengal daruda ko aybingol islamu aybina julbe be yenna nelano alayhi salatu wassalam yenna odo islam yenna bedo julbe no feñi hande den de mabbe ne wawlugol kongudi di tata ko kongudi hawni Allahu jalla wa ala wa kano wama tukhfi suduruhum akbar ko ko be suudi be mari ka berde mabbe taybe hebali fere yaltina ngolonge ngaygu ko dum non buri mawnude ko ko be yaltini ka den de mabbe do no fanni ko ko be mari ka berde mabbe ko dum non buri mawnude no ko kongol jomine wallahu wi e wonne wallahu a'lamu bi a'daikum Allahu azza wa jalla kam ko buri andude aybe modon o yewti en fiya ke bedo yahud kenyum may an nasara ko ko be jogani en e gaybu kanko Allahu jalla wa ala wi sibe weddi ke ko be yimbe be tawata ko be ngataybe kulli mabbe nin immorde e mone e tikkere ko be tikkani en ko ngene julbe be on no woni fanun be mabbe jon non non ko Allahu jalla wa ala bangina ni en dum o holli e wonde be ko be aybe meede kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o rentini e yidugol be kanko Allahu o rentini e nyentingol be o wi ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq Allahu azza wa jalla wi hay ko on gomnimbe wata on jogi to beedo aybe an bedo aybe modo ayal kuffar bedo e ferabe wata on jogito bedo awliyaa weldibbe wata on jogito bedo yibbe tulquna ilayhim bil mawadda haraydon bugo e mabbe ko wiyete kon giggol imma e kongudi modon ni mido wowla nabe kongudi hollaydi wonde hido yidibe walla e golleji modon ni mido wada golleji di tata ko hollaydi wonde hido yidibe Idon tawtabe e dido jikkuji mabbe idon tawtabe e dido ididi mabbe idon tawtabe e dido welo weloji mabbe Allahu jalla wa ala wi wata awwadu wata on jogito bedo yidde wata on jogito bedo weldibbe kambe be yeddi ko ko wari on e gonga be salike kado dinaka Allahu tabaaraka wa ta'ala adaniyo be holli wonde do wana dina gonga wa wana iwrukaka Allahu jalla wa ala Allahu tabaaraka wa ta'ala do kadi ko noddiri en ko ismal iman o rentini e yidugol al yahud o rentini e yidugol an nasara o rentini e yidugol bedo yimbe he faraambe be dendangal mabbe do wadi o wi kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala ya ayyo o wi ya ayyuhal ladina aamanu la tattakhidhul ladina ittakhadhu deenakum huzwan wa la'iba min alladina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya'a واتقوا الله ان كنتم مؤمنين واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون الله جل وعلا ويك اون ييمبه غومنبه يا ايها الذين امنوا وبلا تتخذوا وتعون جوجيتو وتعون جوجيتو الذين بمبتوا اتخذوا بجوجيتك دينكم دين مودونكا هزوا ولعبا دين جلكيتتكا dina ka tawata ko watte ka samakala beedo be tawata be jogi tike kaado dina modon jalnuri be jogi tike kaado dina modon moketeka si tawi hawri o woni yimbe be tawata ko wadebe daawabe jalkitayo, si tawi hawri on noddi e woti ndingol Allahu azza wa jalla be wada dum samakala be wada dum jalmori be mokoru, si tawi on borni kedido cionci mono wona onon be do worbe o wadi cionci mono nin ka dow kolbule modon be jala dum be moko, si on suddi sonnaabe modon be on buumibe be jala dum be moko be jogito dum samakala, Allahu wi wa ta on jogito beedo weldi o jantani en kadi ko hombe min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya, ay beedo be tawata ko okkaabe defte ko adi o yahudi kanyum may nasara kanyum ma e beedo be tawata ko heferaabe luttube be wata on jogito beedo weldi be dey, Allahu azza wa jalla wi wattakullah hule Allahu tabaaraka wa ta'ala e weldugol e be hule Allahu tabaaraka wa ta'ala e idugol be, in kuntum sitawi on latike modi mu'minina ko on gonnimbe kanko jomi mere azza wa jalla wi wa idha nadaitum ila salati ittakhaduha huzwan wa la'iba, o wi sitawi on noddi faade e julde den on noddi yimbe ben e dedo julde on ewnike ndudo ewnanu ko ko wiyete al adhan ndudo noddinanu, si tawi awri o wadi dum do be jogito dum jalnori be jogito dum do ko be moko be jogito dum samakal o wadi andara yi no hewi e leyde mabbe den kambe be do heferade leyde de tawata hay si be jabinkini julbe be yewonu e majje yewonu e julirde kono be jabata noddine nano be jabata noddine ka mikroji nano dum non yibe sali dum don ka leyde mabbe leyde de tawata ko leyde dudude no wadi julbe buy won be re do leyde heferade be nani noddinandu no ewne do wosi tawi be yalti eden don leyde be ari e leyde go katata ko leyde julbe be eh yomi menen tabaaraka wa ta'ala o wi beedo wota e yidube beedo wota e weldu e mabbe beedo ko yimbe be tawata ko aybe meden ni wana yimbe be tawata ko yidube en ni eh ko hadore makko kanko Allahu azza wa jalla kanko tabaaraka wa ta'ala o wi la yattakhidhul mu'minuna al kafirina awliya'a min dunil mu'minin kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o wi gommi meben wata be jogi to beedo heferaabe weldibbe be acca don beedo yimbe gomdimbe balaya ya gokan ko Allahu wadi tasri o wi ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdi alqawma adh-dhalimin kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala wi hay ko on gomdimbe wata on jogito al yahudu kanyum may an nasara weldi be yidetebe ay maana mudu wata o yidu al yahudu wata o yidu an nasara wata be wahala no on ka berde mono o wi yoga e mabbe woni yibbe yoga Allahu wi kala e modum mutawata weldi e bedo o yidi bedo kanko ne danke on haray o jiyama e mabbe no wodi poton noni jigo di kanko ne danke on wayutiri taba wal yahudu e nasara tawa o konta ma jiyaado e mabbe eden non golle ara o yaltaade islam no wodi noneji godi tawata kanko ne danke on si tawi hawri o jogi tike dum non o yutiri baa mabbe mudum o yaltay ka islam kanko ne do mo tawe e mabbe won tan ne do mo tata ko ne do kefero eh wadi melano on tigi alayhi salatu wassalamu be makani en hadis mo imam abi daud be filli ka sunan mabbe sheikh al albani be sallimi mo ka sahih sunan abi daud كتاب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بما من تشبه بقوم فهو منهم بما قال نن نندينو ييمبه هر او جياما ما شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بما كي اقتداء الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم بما كي ونه اور حديث كان كو حديث اون كو بوري فاندو دي الحالي كو حديث اون نياواتا كون كو هارمو mana mudun neddo sinan min dinike e beedo yimbe heferaabe nan min minande makko nen ko buri fandude ko islam nyaawata e den non kon ko no harmi ko buri mawnude e mudun kon ko kanko neddo o yalti ka islam o jiyama e mabbe kambe beedo yimbe heferaabe kanyum Allahu azza wa jal o wonni e wonde beedo yimbe be tawata ko jogitiide toñe wadugol al yahudi an nasara yibbe mabbe weldibbe mabbe almaamibe mabbe kanko jomi meden tabaaraka wa ta'ala o walli wonde bendon kanko Allahu o fewnataabe kanko jogido pewangal e fowle hide ngandi wonde alhidayatu ko bi yadillahi azza wa jalla pewangal ko jungo Allahu jalla wa ala on ko wadi so wi man yahdillahu fala mudilla la ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نلانا عليه الصلاة والسلام مماك من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الله جل وعلا تجي وميك حديث القدسي وإمام مسلم في اللي ترى أبو ذر الغفاري ومي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ومي ونجي أبي أمي وندنغ المونن كون مجو بسيوانا أم مفوني لأبير لم من جومي مونن في والمفونا أم. الله عز وجل وولي وند فلا نحن أدي تدن ديرو برن مكو ونادي في بيرو يفرع بنرتو o yidi beedo beedo walanimo o weldi e beedo o faala beedo o tutti dum don ka berne makko. Allah jalla wa ala fodimo wonde o fewna tamo kanko on don neddo faade e lawol gol tawata ko lawol yahay gol gol ka aljanna. Ina do ko pellet neddo andudo qur'an ko pellet neddo andudo sunna no andi wonde al yahudu e an nasara ko berata e deedo leede meden be faaminki no hibe yidi ko berata e deedo leede meden be faaminki no be faalana e moƴere beedo be faalana ka en siwana bone. O dun joomi meden tabaaraka wa ta'ala o wi ma yawaddu alladheena kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeena ay yunazzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadlil 'azeem. Allah azza wa jalla o wi ma yawaddu alladheena kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeena beno be tawata ko be yahudu kanyu maya nasara be ala e yelade be ala e faalede ala be e welde ne tippinte moƴere immorde ka joomi monon jalla wa ala e hore mo onon julbe be ayi fondo Allah tabaaraku wa ta'ala tippina no ono wahyi we nelano alayhi salatu wa salam tabi al yahudu faalaka yo Allah tippinte dungal e moƴere yurmene e hore nelano alayhi salatu wa salam sabu mabbe na yo Allah jalla wa ala wadande do mofte teddungal du wonno faale yahude nasara ko wona nombe do shirkay du jomi me wi ma yawaddu alladheena kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeena ay yunazzala alaykum min khairin min rabbikum edo kambe haribe ala e yelade ala be e welde nde tippinte e hore modo mojjere immorde ka jomi mono jalla wa ala Allah wi wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha الله ذو الفضل العظيم فك الله جل وعلا هرتنا ندو يرمنه مكو وناند كلامو اموي وكانكو وني جونغال دو بورالغال تاواتا كو ماوغا اي تايسانو مابه نايو جومي من تيبين اي هوري مينن كو تيدي نايو جومي من تيبين اي هوري مينن كو موجي نايو جومي من تيبين اي هوري ميدي يرمنه الله جل وعلا او تيبيني كادو دينا هاكا تيمي كانكو الله وي اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا انكو جومي مڠوي هاني بيدو ييمبه هفراب بتاجيك دينا مودون مانا مودون بتاجيك ند يالتو تون دينا مودون كاي ياهون دينا مابه كان هاند كاري بتاجيك دوندو بتاجيك كادي ند كادو دينا مودون لوتاتا كو دويتيكا جومي مڠوي اليوم اكملت لكم دينكم o wi hande de mi timminani on dina modon ka wa atmamtu alaykum ni'mati mi timmini e hore mon neema ango wa rabitu lakum alislam dina mi welanama on kadi kaado dina islam dina joni ko honno neddo wallahu tabaaraku wa ta'ala timminani dun kaado dina wallahu jalla wa ala timmini e hore modon neema modon on tawi dina ko wadan magan ko dina moftuka ko dina timmuka ka duitaki haye hunde ka accali haye hunde jorto dan kan non dina yahana dinaaji beedo yimbe heferabe beedo yimbe me tawata ko yimbe majjube dare mo jomi menen tabaaraku wa ta'ala o mangina ni ngal hali mabbe madama kan ko Allah o timmini dina kan agasi faale mabbe kadi ko hondum ko rocingol dina ka kan ko Allah jalla wa ala o timmini kan يوم من جل وعلا ويريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون الله يبيد عفرا بيهودي نصارى ينند مأبه وبفاندي كوي برتين قودون دايبو الله كوي برتين كارو دين الله تو قرآن آرن هنجتاكي قرآن آرن جنجتاكي أولو سنة نلان عليه الصلاة والسلام هنجتاكي أولو جنجتاكي قرآن قلت ارتاكي sunna gollitirtaake oɗo waɗi si ɓe etaade hattirde etagol kala ka sharia diine islamu ñaawata ɓe wiya ɗum ko crime contre l'humanité ɓe wiya wonde ko wiyete ko hurriyatul insan maana muɗum droit de l'homme alaa e ɗinɗon nokkeeli haray ka tigi tigi ko dictateur yaagal ko ɗum ɗon woni gollude e ɗinɗon nokkeeli fii yo yimɓe ɓen selu sharia allahu jalla wa ala. الله سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم بيرون فاني دبداني نرتا بروتش نرى دايبو الله قول دين مقو كان بروتش نرى دون كنب لما بني بداري هبه عيبنا إسلام هبه ينا إسلام هبه كاننا في إسلام الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الله جل وعلا نصلي ko ɓe o timmina nguuɗo ndaygu makko ko ɓe o timmina oɗo islamu makko hay si tawi ɗum no metta ɓeeɗo heeferaaɓe hay si tawi hawri ɗum waalanaaki ɓe kamɓe ɓeeɗo yimɓe heeferaaɓe kamɓe yahuude e nasara ɓe sutii diina kam allahu jalla wa ala ko kanko reeni kaaɗo diina addinu biyadilla ɓe gayni kadi ɓe sutii e ngenen julɓe ɓen kadi sabu maɓɓe ko islamu ɗaano sabu maɓɓe koyo julɓe ɓen ɓooro islam tawi noon islamu koye junngo allahu jalla wa ala woni islamu kañum hulanaaka ko hulana ko ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko jogitiiɓe islam wala cheikh kousani ɓe maakiri no hafidahu llahu jalla wa ala ɓe maaki nahnu la nahcha wa la nahaafu an yadia al islam li anna al islama biyadillah bal nahcha wa nahaafu an nadia nahnu ɓe maaki wonne enen e hula fii si islamu yeeɓoto la islamu koye junngo allahu jalla wa ala woni kataba allahu la aglibanna ana wa rusuli allahu azza wa jalla o wi o winni kanko e nenaaɓe makko ɓen ɓe foole ko honɗum hulɗen ko honɗum maafiɗen ko hoore meɗen maafanine ko si tawi enen e yeeboto selen islam ka en lutta e hoore islam amma islamu kañum ɗum ɗo yeebotaako biyadillahi jalla wa ala kamɓe meno al yahudu e nasara ɓe daranike diina kan allahu wi kan non ɓe wawataka kanko allahu o timminayi amma enen noon enen e hoore meɗen iɓe darani en ko mawni joomi ɓe wi waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa o wi yahudu e nasara ɓeeɗo ko faala ko si tawi hawri o wonta e heeferaaɓe wona ɓe woniri noon heeferaaɓen on fof wonto yimɓe fota ɓe ter atbaru cheytan on fof wono yimɓe ɓe tawata kon ahlul jahim ko ɗum ɗo woni faanunde alyahudu e nasara ko ɗum woni yela maɓɓe ko ɗum ɗo woni hadafu maɓɓe on ɓe raɓɓinɗintaako nonge ɗum ɗon wadi si joomi meɗen azza wa jalla o wi wonde waddat ta'ifatun waddat ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum wama yudilluna illa anfusahum wama yashurun o wi dental goo e yahudu kañum e nasara ɓen faanunde maɓɓe fof e yela maɓɓe ko si tawi ɓe majjinayon ɓe ittawne qur'an ɓe ittawne sunna ɓe addawne neediji maɓɓe ɗin kañum e jikkuji maɓɓe ɗin e diina maɓɓe kan allahu wii wonde ɓe majjintasina hoore maɓɓe hoto ɗum ko saahi hombo ko si tawi en jogitike alqur'anu o sunna kono nela noon ɓe maakiri no alayhi salatu wassalamu taraktu fikum cheyeini ɓe maaki lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaba allahi wa sunnati ɓe maaki min mi accani on piiji ɗiɗi onon mofte an fodde hiɗon jogitii ɗin ɗon ɗiɗi ayɓe moɗon ɓen ko ɓe eti wo ko ɓe eti ɓe wawata on majjinne ɗum woni deftere allahu ɗen e sunnanelaaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam ayi joomi ɓe wi wama yudilluna illa anfusahum wama yashurun ay fodde hiɗon jogitii qur'ana e sunna yahudu e nasara ɓe wawata majjinde siwana hoore maɓɓe kono ɓe ala noon e sowde wonde ko hoore maɓɓe ɓe woni e majjinde ɓe ala e sowde nonnoon ko kanko allahu jalla wa ala ɓanginani en ko honɗum woni kañum yahudu e nasara ko ɓe faalani en o holli en wonde ko ɓe faala koyoɓe ittu en e kaaɗo diina islam o wi wadda kathirun min ahlil kitabi wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min baadi imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min baadi ma tabayyana lahum lhaq fa'fu wasfahu hatta yatiya llahu bi amri inna allaha ala kulli shay'in qadir allahu jalla wa ala o wi wonde ɓeeɗo ɓe tawata ko yahudu e nasara ɗuuɗuɓe e maɓɓe ɓen no yeeɗi si tawi hawriɓe murtinayon ɓe ittawge kaaɗo diina islamu ɓe watta o yimɓe heeferaaɓe ko ɗum ɗo woni koɓe faani ko ɗum ɗo woni yela maɓɓe on kanko Allahu jalla wa ala wi dure munyono tabito hanyanne kanko Allahu tabaraka wa taala waddi yamrore makone arbo ko be tafsir be ma ki don ko atti oro jihadi o farlede tabi kanko Allahu jalla wa ala ko fani ko kanyum dido jihadi idan ara anne be do al yahud kenyum may be do an nasara ko aybe meden molana be tawata be ala era bindinade e majjingole nge kado dina الوالسي الله جل وعلا أوين والذي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون كنك الله أوين بسيرة جمع ينور مبين بيكيكيدي هم جوك في سب مجين يوم بيتون إسلام بيتون توحيد be tawnge sunna be watta o yimbe sandalube be watta o yimbe majjube Allahu wi kala non e moro kala e moro etido ha o wakkili o dottibe wadi mo sharti ni istafa'u kala e moro belsindido ha be dari be waawi mo majjinde kanko o seliodo islam o arti ba mabbe Allahu wi fa ulaika hadithat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun bendo ngara kala ko be golluno ko wadi den nyanden ko mayi mos boni naka aduna do wana kala khara o wi sibe aro yigadi yawmal qiyamati ko to woni ko be luttata ka diiteli makko kanko Allahu jalla wa ala ara ko rento hattirde rentagol anden kanyu yahud e kanyu nasara si en dokti kebero be nabata en sina yite ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladina utul kitaba yarudukum ba'da imanikum kafirin كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم الله يهيك أنهم قمنا به سيون ينتني اليهود والنصارى بوطة يوم كفران بإتا يوم الدين مولون كان بأرتيرون كفران كم الله يهي كهن أنهم وكي لرتدو ويلترغل كفران أنا نجنجة حرم القرآن سنة نلان عليه الصلاة والسلام نؤمنه hidon jogi wahyu ko iwri konka Allahu tabaaraka wa ta'ala ko honno selir ton dum don weltor wonugol himbe heferabe tele wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratil mustaqim kala ne do motawata o hoituri Allahu jalla wa ala ay o jogi tike boggol Allahu wala jogi tike wahyu Allahu are kanko ne dan ke on o pewna may gol do lawol gol tawata ko lawol ya hay gol ka al janna sitabi hawri en dari pero ayenge itade ka deftere makko kanko Allahu jalla wa ala en taway ko pellet Allahu subhanahu wa ta'ala o bangina ni e wonbe beedo yahudiyan ko be beedo annasaran ko be ko aybe meden molana be be tawata hiden haani rentade e mabbe hattirde rentagol o don nelado mo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kambe be jogiti dido wasiyaji Allahu tabaarak wa ta'ala kambe be renti e beedo al yahudan ko be kanyum may beedo an nasaran ko be hatterde rentagol ko wona non kanyum sahaba be nelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tan ila pellet Allahu jalla wa ala o holli e wonde nyentinirgal meden gal nyentintedo meden on almami meden on enen dedo mofte ko kanyum nelano alayhi salatu wassalam أقول الله جل وعلا ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا وبيقول ديلات نكون نلال الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتمرق المؤجل لا تنكون المام مؤجل يوتر تيروبا ومود اتكتير ومود دندنان في أقول مولن نلال صلى الله عليه وآله وسلم anko jomi men o wi intu fi'uhu tahtadu sitawi hauri on dofti ke nelano alayhi salatu wassalamu on fewe wanano mo hollien wonne sitawi hauri wele makko on hewtay en enen beedo yimbe sitawi hauri odo aljanna makko kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala onado yeyenge makko woni yimbe be tawata ko gebotoo be wodo aljanna ko be woni yimbe nyentinay be beedo sahabaabe makko kanko Allahu jalla wa ala الله تبارك وتعالى وي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. الله جل وعلا وجنتي لونون يجتتين به والسابقون الأولون وفدري بيروني المهاجرون من المهاجرين أن نهار مون لسنا منهم ولا نكون منهم ولن نكون منهم كان تبارك وتعالى واتدو الأنصار بيروك لسنا منهم ولا نكون منهم ولن نكون منهم واتدو الذين اتبعوهم بإحسان بيرو بتواتك أرتب ينتني بيرو جك تربي هور الله والمؤمنون be utiri bawo be on ko tabaaraku wa ta'ala wa radiyallahu anhum wa lama bendon waradu anhu kambe kadi hore mabbe be welama mo be weltani ke mo be weltanoy to mo kadi kanko Allahu jalla wa ala ko buri mawno de ko nyande o yoboy be joddi mabbe ni kanko Allahu jalla wa ala wa a'addalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar idan sitawi hawri an-nari nunno en taway sidem faala koko kanko Allah tabaaraku wa ta'ala o fodi do e dokkal ko be nyentinem beedo be tawata ko be do sahaba be nelano on sallallahu alayhi wa sallam bal kanko Allah jalla wa ala o kambani kala neddo lundi do nelano alayhi salatu wassalamu lundi be do sahaba be o wi o may yashaqitur rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minina نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا الله عز وجل ولي ان كلا لنديد نلاد عليه الصلاه والسلام من بعد ما تبين له الهدى اي السنه باو اونو سنه فينياندي مو كانكو نيدوم ويتبع غير سبيل المؤمنين اي غير سبيل الصحابه وجوكي كونا لا والبيدو صحابه الله تبارك وتعالى ونوله ما تولى men fewti nemo e majjere nde o fewti e monon den wa nuslihi jahannam men nado e mo yite jahannama wa sa'at masira yo non ne lanu alayhi salatu wassalam kambe be holli wonne Allah tabaaraku wa ta'ala no wadani e ngene ahlal islam juldeje Allah no wadani e ngidije be holli e wonde yontere kala yontere joomi meden tabaaraku wa ta'ala no wadani en juldere himo wadani e ngidire do woni yawmul jumu'ah nelado alayhi salatu wassalamu be holli en nunno be bangina ni en dun ka hadith abdullah ibn abbas radhiyallahu anhuma kambe nelado alayhi salatu wassalam be makani en nun hadith mo imam ibn majah be fillika sunan mabbe shaykh al albani hassanahu fi sahih sunan ibn majah nelado an sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be maki inna hadha yawm eidin ja'alahu allah lil muslimin فمن جاء الى الجمعه فليغتسل وان كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك كما نلانو عليه الصلاه والسلام بما كان هذا ان دينو غالدو نيلال يوم عيد كو نيلاند عيدني كو نيلاند جولديرني تاي كو جالاند جوماندي بما جعله الله للمسلمين الله سبحانه وتعالى وداني ندو نيلاند ندو جولدير وناند جولبه بن magi faman jaa ila aljumu'a kala yaho kajulde juma kajulirde falyaghtasil yolo bemaki wa in kana tibun sitawi mumari urateri falyamassa minhu yome mundi manama ko ogorko o urno bemaki wa alaykum bisiwak miyamiri on kadi gosa gongol yontigi goso o urno o borno chonchi labani o yaha o julana jomi makko tabarak wa taala nunoko eid yaud علينا ويتكرر فينا nunoko eid re juldere de tawata hinde rutinno e mene senari nunno yontere kala hide mari dum e der lewru dum hide mari dum labi jinnai nunoko min fadli rabbina tabaaraka wa ta'ala علينا nunnalanu alayhi salatu wassalamu be maki al yahudu e an nasara be konno raliin be anyi raliin be sinirali en haye hunde buri ko be siniri en konko Allahu jalla wa ala majjini be ko nyalande juma kanko Allah subhanahu wa ta'ala usubani en enden do nyalande idi yontere yankore meden de o wadi hande be mari kuttaji mola nani aya be na black friday he jumu'atun sauda abadan anantabe inama wonde ko sabtun aswadun madun ko ahadun aswad la samedi bale ala dimanche bale ala kono amma ngal do nyallal ngal Allah jalla wa ala o wadi ko khairu yawmin tala'at fihi ash-shamsu nyallal burngal mawnude ngal tawata ko ngal don buri moddude e nyaldi ko nangel ngel yalti e mudum ko be dari fi kaani ngol dum don be wi Black Friday juma balejo kis tawakari aya julbe hewbe yatada waluna hadal isma hebe jonne dira kan de do inde taabe weltori mum no don ko nyalande yidire ni wonande ngene be do julbe ko wana non ne laado alayhi salatu wassalam ne be seni no madina be tawi be do yimbe madina no jogi ti nyalade didi de tawata yalabuna fihima wala Anas ibn Malik be bangini rani en non hadise onoka sunan abi daud kanyum mai ka sunanun nasa'i Sheikh al-Albani no sellini mo ka silsilatu sahiha nelano alayhi salatu wassalamu wa abetawi bedo hibe fija edero nyalade didi nelano maki alayhi salatu wassalamu ma hadhani al-yawmani ana ko mondo ni fiyake dido nyalde didi be wi wonne kunna nal'abu fihima fil jahiliyyati ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam ko nyalade didi ni de tawata menen fewno me wonno ka jahiliyan ka ko hari meden fijayno e majje meden mauni nayno de nelano on sallallahu alayhi wa sallam be maki qad abdalakum allah bihima khayran minhuma be maki yawma al adha wa yawma al fitr allah tabaaraka wa ta'ala watti tani on den non ko buri e mojjude e majje do woni nyalande idi donkin kanyum may nyalande idi sumay sendari non do jomi menen tabaaraka wa ta'ala watti tani be juldeje ko be jogitino kon ka majjere o tabintinali de balo wattiti de kanko Allah jalla wa ala waddani en juldeje didi de tawata den non kadi ko tabitude de kanko Allah jalla wa ala waddani en juldeje o hattali dum o waddani en kanko Allah jalla wa ala nyaldi go kadi julde on ardi non ka hadith Ubata ibn Amir hadise wonno ka sunan at-Tirmidhi Sheikh al-Albani no sallini mo ka sahih sunan at-Tirmidhi bilano alayhi salatu wassalamu bi maki yawm arafa wa yawm an-nahr wa ayyam at-tashriq iduna ahli al-islam ayyam aklin wa shurbin be maki hay ko onon julbe nyande arafa e nyande julde donki kanyum may balde tati artaide bawo donne ande de do fu ko idije meden enen julbe ben ko juldeje meden ni kambe ne lanu alayhi salatu wassalam be maki ko nyalaade nyamu gol ko dagi yara ko dagi no boko mo ereji jomi meden ala yakfina hada enun no yana tay atastabdiluna alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair ene julbe o watti tay koko buri e mojjude koko jomi menen tabaaraka wa ta'ala wadani on do hawkon dum detton koko buri jaasude idi je heferabe ta ko yondirde shirku tabintinango Allah jalla wa ala biddo tabintinana mo bengu tabintinana mo kafidido yara bere wada zina fi madrubu e ko nandi e sifarin non piji accondi do nyaldi nelano alayhi salatu wassalamu lundino al yahudu hakambe tigibe seedi wanardi non ka hadith Anas ibn Malik on do ka sahih muslim nelano alayhi salatu wassalamu lundino al yahudu habe wi wonde ma yuridu hadha ar-rajul ay yad'a min amrina shay'an illa khalafana fihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam be wi menen me yi o do gorko ala haye hunde ko kanko tawino welan wono walano mo e ko andiri men kon si wana o lundoto men e mudi ala haye hunde de o jabi fekkondirde an dale qibla ari be hawti qibla kono ne lanu alayhi salatu wassalamu sayrari toragol Allahu azza wa jalla yo Allahu ittu bi qibla yahudi wa nasara o fewtina be qibla annabi ibrahim Allahu azza wa jalla wi qad nara taqalluba wajhika fis sama ala nuwalliyannaka qiblatan tarbaha fawalli wajhaka shatr al masjid al haram ko mana non kambe ne lanu alayhi salatu wassalam nadi non ka hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma wonno ka sahih muslim be maki de nelano alayhi salatu wassalam tawno yahud madina hebe hora ngedo nyalande de tawata ko nyalande yomu ashura sappo jombente nelano alayhi salatu wassalam ba hori nyallangal sahaba be fewti nelano alayhi salatu wassalam be maki innahu yawmun tu'azzimuhu alyahud wan nasara be mi kono yonela be Allah sallallahu alayhi wasallam ngal do nyallal de yahud e nasara no mawni nangal onon gadi o hori nga nelano be maki alayhi salatu wassalam fa idha kana al-aamul muqbilu be maki nasumu tasi'a insha Allah kamme nenano alayhi salatu wassalam be makisi hitane arayne nen tawiyen insha Allah en hore nyalande jena ya bere nen fi lutondire mabbe Abdullah ibn Abbas be latino be makaino sumu at-tasi'a wal ashira khaliful yahuda be makaino jul e hore jena e kanyum e sappo jombente lutondironge al yahuda nanelano alayhi salatu wassalam lutondire al yahuda hayka dewe no hewi kabe makani khaliful yahuda wan nasara no hewi kabe makani khaliful mushrikin nare ngoro hadise yumma mene ummu salamata radiyallahu anha hadise mo imam ahmad bi filli shaykh al albani ono shaykh al islam ibn taymiyah ibn tabintini mo ibn sennini mo ka ittida'u sirat al mustaqim ummu salamata be maki kana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yasumu yawm al sabt wa yawm al ahad اكثر مما يصوم من الايام وكان يقول انهما عيد المشركين فانا احب ان اخالفه نلانو عليه الصلاه والسلام بهورانو ايدو نالديدي اسو كان ماي علات بماكي كو ايرو ببرانو هور دي نالديدي فو بماكا هونو كو نالادي ديدي ني كو ايدي يانكوجي وناندي بيدو ييمبي هي فرابي شركاي ببي يهود ونصارى Yahudu no mauni ni asawe, Nasara no mauni ni nyalane ne tawata ko nyalane alatire ne. Pero no jogi tinno ngidi be nyama e be yara e be fotino. Nelano maki alayhi salatu wassalam mimmi do yidi luto dirgol e mabbe edu. Nyande be welna tanen min de nyande mi hora. En ndare hande julbe soda e be gerto nyande idi he ferabbe. Be soda si nyande idi he ferabbe. Be sanga plaji mabbe di nyande juldeje he ferabbe. Be holta nyande juldeje he ferabbe be fembo den nyande be moro den nyande be femba bibbe mabbe be mora bibbe mabbe den nyande be holtina bibbe mabbe be labina galleji mabbe ni weta bimbi be windira hakkundaji mabbe wonne modi juldere ne moji yonde wonu juldere barkinande bon fet tawa habitagol mabbe wawla hala be kan tawa laba bon fet Peta ina bon fet. Nundo fuku al haliji di tawata kwa di hanu ne watu di ili emu. Anne wone, bedo al Yahudan kobe, bedo al Nasaran kobe, no wakdi yen silugol idi je bedo den, silugol juldeje makme den, tautugol be e juldeje makme den mauni na bedo, ko jihadung emin mushaba hatihim, enandin dinagol e makme, nundo ko tanamola nano monelano alihi salatu wassalamu, be hadien ko di pellep kala ne do mo tata sida animo ajo katamo isi fadibi sai goddo naati e sifadero juldeje o kike dum do ara o yidu be kambe yahudena sara wobbe no mari shubu awi ngol wo 31 e 1er decembre dum do nafi mabbe de dum non ko fow hawti juldo e kefe Allah almustaan ko hitande ma woni nden hitane balene ngay hitande meden nden ngandiraka dettugol nyalnalgal hewti hertinalgal mawningol ka Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fewno be dettuno dum be mawnino den nyande sahaba be bawo mabbe jogiti no galdo nyallal mawnugal be jogiti dum don wono be jogitor non aadatan kono be natali mojjingol nyameteji dum be natali e lamintina golle dum be natali e holtugol e dum be natali sifalin non peji haray watte yili mojja anden deedo juldeje beedo yimbe he feraabe wana juldeje meden rentoden e modu hatterde rentagol وما كان فيه من صواب فمن الله وحده وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه برا قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن جنتي أوراديو من منتدى السلفي Mono fala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafis yo Allahu on nafir eng fajazakumullahu khaira